Ой, воли моє, половенькіє, чом же ви не орете? Ой, літа моє, молоденькіє, чом же ви мирно йдете? Ой, орали б ми, не стояли б ми, бо то наша робота. Ой, плакала ти, плакати будеш, бо круглая сирота.